राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 23 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कि जिससे हमें संबंध तोड़ना है, अलग होना है, वो संसार शरीर हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है। इसके अलग होने में कोई देरी नहीं, निरंतर अलग ही हो रहा है। जैसे आप हमने बाल्यावस्था को अभी नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते कि हमारे से अलग हो गए, ऐसे शरीर भी हमारे से अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है। हमने उनको अपना मान रखा है, जो अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, उनको अपना मान रखा है। वो जो अपनापन अपने मन में है वो बांध रहा है, शरीर संसार बिल्कुल नहीं मानता। ये तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, अपनापन कर दिया है, ये बांधने वाला है। और परमात्मा तत्व को जो प्राप्त करना है वो कभी किसी से अलग हुआ ही नहीं और अलग है ही नहीं और कभी अलग होगा ही नहीं, कभी हो सकता नहीं अलग, वो सदा हमारे साथ में है। हम जो अपने विवेक का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का निरादर कर रहे हैं, ये ही बंधन का कारण है। हमारे साथ रहने वाली चीजें नहीं है, उनसे हम उपरा हो जाएं, उनकी चाहना छोड़ दें। वो वस्तु तो आप साफ जा रही है, केवल चाहना को मन में रखी है, इसी से जन्म होता है। कारणं घुसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, उस नीच योनि में जन्म लेने में कारण गुणों का संग। यंग यंग वापी स्मरण भावम तस दंते करे वरम तंतमय वेदी कौन थे सदा तद भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हो जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है, कोई पक्षपात नहीं है। संसार किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भगवान किसी के साथ संसार पर पक्षपात नहीं करता। आप जिसको अपना मानते हैं वो मानता है। अगर ये जाते हुए को आप जाने दो और रहते रहने वाले को रहने दो तो आपके बंधन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र भी बंध नहीं है। सदा आपके साथ है, उसके साथ आप रहो, और जो आपके साथ में ऐसे बिछुड़ रहा है उसको बिछड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो। ना राग करो ना द्वेष करो, क्यों राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, उदासीन होने से संबंध टूटता है। हमें मतलब नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां भी अपने नहीं है। एक मर्म की बात है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो बताता हूँ। मन है वो अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है और भगवान की है, तो भगवान में आप में मन लगेगा नहीं, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। जाति दूजी है, वो जड़ जाति है, प्रकृति की जाति है, अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, परा के साथ में भगवान का घनिष्ठ संबंध है, मन के साथ में प्रकृति का संबंध है, आपका संबंध नहीं है, मन अपना नहीं है। जब तक आप मन को अपना मान रहे हैं तब तक परमात्मा में नहीं लगेगा। अगर इसको काम में लेना हो तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा दुनिया की सेवा करो, जो ठीक निहाल हो जाओ, इसको कर्म योग कहते हैं। तो योस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग हो विशिष्यते, गीता ने कर्म योग को विशेष बताया है। संसार की चीजें संसार को दे दो, देना क्या मतलब कि अपनी न समझे और रात दिन उनकी सेवा में लगाते रहो। तो ये चीजों का जो प्रवाह अपने तब है, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, जीता रहो, ऐसे संसार में जो अपने तरफ खींचने की वृत्ति है इसको देने की वृत्ति कर दो, इनको त्यागना है। वो त्याग करके कर्म योग से क्रिया के द्वारा सबको सुख पहुंचाना है त्याग में, और जो ज्ञान योग के द्वारा अपना संबंध विच्छेद करना है, और भक्ति योग दे रहे अपने को भगवान में ले जाना है, तीनों में इस जड़ता का त्याग करना ही पड़ेगा। भक्ति योग में भगवान के अवमान से भगवान का भजन करो, ये चीज ठीक हो जाएगा। और ज्ञान योग है तो अपना नहीं है, ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य अपना नहीं है, केवल अपना नहीं है, इतना करने से मुक्ति है। और संसार की सेवा में लगना इसका नाम कर्म योग है, और भगवान में अपने आप को लग जाना है ये भक्ति योग है। जो सुंदर लगे, जो अच्छा लगे, जिसमें मन चाहे, जो स्वाभाविक प्रिय हो उस अनुसार चलो, तीनों का नतीजा एक हो जाएगा। इसमें आप जो चले नहीं ज्ञान योग से ठीक है तो ज्ञान योग करो, कि भक्ति योग ठीक है तो भक्ति योग करो, कहते कर्म योग ठीक है तो वो कर्म योग करो, आपकी जो मर्जी है। गीता और भागवत दोनों बता दी, योगास्त्रयो त्रयो मया प्रयोगता निर्णाम श्रेयो विदित से, कल्याण के लिए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीन योग मैंने कहे, साफ साफ भागवत में लिखा एकादश खंड के 20वें अध्याय में। तो इसमें आप चाहे क्रिया के द्वारा दूसरे की सेवा कर दो, और चाहे अपने जड़ता का त्याग कर दो, और चाहे स्वयं भगवान में लग जाओ, ये तीन मार्ग है। स्वयं भगवान में लग जाना भक्ति मार्ग है, और संसार की सेवा में शरीर इंद्रियां संपत्ति वैभव अपना कहने वाला सब सेवा लगा दो, कर्मयोग हो गया, और आप अलग हो जाओ। हमें मतलब नहीं है जड़ से, बिना विनाश होने वाली नाश वाली चीज से हमें कोई मतलब नहीं, ना पदार्थों से मतलब है, ना व्यक्तियों से मतलब है, ना वस्तुओं से मतलब है, ना इंद्रियों से मतलब है, ना प्राणों से मतलब है, ना मन से मतलब है, ना बुद्धि से मतलब है। हमारा है नहीं, हमारे मतलब नहीं, हमारे नहीं है और हमारे लिए नहीं है। ये जो कहते हैं मानव शरीर बड़ा उत्तम है, तो परंतु कितना ही उत्तम हो ये शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मानते हैं ये गलती है। हमारे लिए शरीर को मानते हैं वो प्रहलाद जी का पिता होता है, मैं नहीं मरूं मैं जीता रहूं, ये राक्षसी वृत्ति है, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया का है, दुनिया की सेवा के लिए ही है। और यूं समझो तो आप शुद्ध मुक्त स्वरूप है, बहन है अद्वैत बिना मुक्ति कैसे हो, अद्वैत बिना आपके स्वरूप को क्या बताया है, सहज सुख राशि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये स्वरूप कहते हैं, स्वरूप है मुक्त, इसका मुक्ति होनी थोड़ी है, शुद्ध मुक्त मुक्त स्वरूप कहते हैं। केवल संसार से संबंध है यही बंधन है, बंधो विषय सने हते ताते कहिए जीव, अलख अजूनी आप है हरिया न्यारो थी, इनसे अलग हो जाओ आप स्वतः मुक्त है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, मैंने आपको पहले कह दिया, मेरे को बात अच्छी लगी जब मैंने ये बात पढ़ी कि भाई जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, बहुत ही मेरे को प्रकाश मिला। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लोगे, इनके द्वारा संसार से ऊंचे उठ जाओ, घर में कूड़ा कचरा हो तो झाड़ू से कूड़ा कचरा निकाल झाड़ू को फेंक दो। ऐसे मन बुद्धि के द्वारा संसार की निवृत्ति करके और मन बुद्धि को फेंक दो, मुक्त हो जाओ। सके सीधी बात है, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, प्रकृति का कार्य है ये। हमारे तो प्रभु है, हम प्रभु के, प्रभु हमारे लिए है और कोई हमारे लिए नहीं है। अरे माता पिता बालक के लिए होते हैं, बालक तो सबूत हो तो माँ के लिए होता है, अरे माँ तो कपूत और सबूत हो बालक के लिए होती। इस बात हमारे लिए परमात्मा है, चाहे हम सबूत है चाहे कपूत है, भक्ति करें चाहे न करें, सन्मुख हो चाहे विमुख हो, भगवान तो हमारे प्रण करेंगे, देखते ही नहीं। सोचते भगवान की तरफ चलो, सीधी सरल बात है। इंद्रियों का संयम करना, भोगों में नहीं रचना पड़ना, ये राग है। रागो लिंग मबोधस्य चित्तव्यायाम भूमिषु कुतः साद्वरतास्तस्य यस्याग्नि कोठरे तरो। जिस तरु के कोठर में आग छाना ना कर आग लगा दे तो उसकी साद्वरता होगी, हजारी हो जाएगी। कोठर में सब ने आग भर दी। ऐसे रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञान का चिंतन राग हो, मन में हो, बुद्धि में हो, और शरीर के प्रति हो, पदार्थों के प्रति हो, व्यक्तियों के प्रति हो, वस्तुओं के प्रति हो, सज्जनों शास्त्रों के प्रति भी जो राग है वो नहीं है। शास्त्रों से ज्ञान देना राग नहीं करना है, सिद्धांत का पालन करना है, सिद्धांत में भी राग नहीं करना, प्रेम करना। प्रेम राग और होता है, प्रेम और होता है। राग में लेना होता है, प्रेम में देना होता है। शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बनाना है, कोरा पक्षपात नहीं करना है। द्वैत अद्वैत अपन लड़ते रहो, लड़ने के लिए शास्त्र नहीं है। अपने प्रेम देखिए, उसमें अपने तल्लीन हो जाओ, अपने जो आपको सिद्धांत लगे अच्छा, अद्वैत द्वैत जो सिद्धांत लगे। ये आचार्यों ने जो बताए हैं सबके सब मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। आपको प्रिय लगे आप करो, और प्रिय नहीं लगे तो मत करो, निंदा मत करो, कारसाज मत करो, नीचा मत समझो, घृणा मत करो। ये करने से कोई लाभ नहीं है, निंदा करने से कोई लाभ नहीं। निंदा करने वालों ने भी ये नहीं बताया कि निंदा करने से मुक्ति हो जाए, मुक्ति का साधन नहीं बताया। आप रुचि हो करो, न रुचि मत करो, तो सारे ज्ञान में लग जाओ, कर्मयोग में लग जाओ, भक्ति योग में लग जाओ, जो आपको बहुत प्रिय लगे उसमें लग जाओ, फिर देखो आप जिसमें रुचि है उसमें तत्परता लग जाओ। इन सब में भगवान की सहायता बड़ी भारी काम की है। ज्ञान योग में भी भक्ति सहायता देती है। ज्ञान के जो हम 20 साधन बताए हैं 13वें अध्याय में, वहाँ मई चानन योग भक्तिरभ्य विचारणी, भक्ति को ज्ञान का साधन बताया है। भक्ति ज्ञान का साधन है, और मानसो अभ्य विचारणी ज्ञान का, तो वहाँ भी सब रूप होया करते। मानसो अभ्य विचारणी भक्ति योग से होते सब गुणान समित सब होते परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का भजन, भगवान के नाम का जप, ये ज्ञान योग में, कर्म योग में, सब में उपकारी है। और केवल करो तो उपकारी है, केवल करो तो उपकारी। और ज्ञान योग के साथ भी भक्ति रहे तो बड़ी उपकारी है। खास क्या चीज है, खास मेरा कल्याण हो, इस बात की जरूरत है, और जल्दी हो। कल्याण है ये कल की बात नहीं है, आज की बात है, ये समय लगने की बात नहीं है। समय उसमें लगता है जो नाशवान चीज है, उत्पन्न होने वाली चीज है, उसमें समय लगता है। रोटी भी बनाई जाए तो समय लगेगा, कोई भी बनाई जाए तो समय लगेगा। भगवान को बनाना नहीं, ना आपको बनाना है, ना संसार को बनाना है, भगवान को बनाना है, बनाना है ही नहीं। केवल नाशवान से विमुख होना है। नाशवान से विमुख होते ही अविनाशी किसी और रहेगा। आप एक सोचो, समझदार हो कि नाशवान से विमुख होंगे क्या रहेगा, अविनाशी तो रहेगा और क्या रहेगा। अंतमंत वेदी अनित्य से होता शरीर नाश न अप्रमेय से तस्वीर करो। केवल अपने को विमुख होना है, उसको कुछ नहीं करना है, अपने को भोग होना है, अपने ही राग है, आसक्ति है, कामना है, ये जो यही बांधती है, यही बांधी है। इस वास्ते अपने से दूर न हो भगत भक्ति, हे नाथ, हे प्रभु पुकार, भगवान की कृपा से हो जाएगा। सबका मत चित्ता मदगत प्राणा बहुत ही जनता परस्परम कथियंत मांग नित्यम तुष्यंत रमंती च। मत चित्ता मदगत प्राण, मेरे में चित्त लगा हुआ है, मेरे में प्राण लगे हुए। प्राण के दो अर्थ होते हैं, एक जीता हूँ भगवान के लिए, एक प्राण ना हो चेष्टा, चेष्टा जितनी वायु से होती है वो चेष्टा मात्र भगवान के लिए करो, भगवान में मन लगाओ। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधि अंतर परस्पर, आपस में बात करो तो भगवान की बात करो, और सुने तो कथी अंतर समाप्त भगवान का कथन करो, और तुष्यंति से रमंती से मैं संतोष का अनुभव करो, और इसमें रमन करो। आज भगवान की चर्चा होगी, बड़ी आनंद की बात है, भगवान के गुणों का कथन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की लीलाओं का कथन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। कैसे तस्मात केला उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो, बस किसी तरह से, जिस तरह से आपके मन में आओ, कोई सही साधन करो आप, किसी तरह से भगवान में लगाओ। भगवान में मन लगेगा नहीं, किंतु संसार से हट जाएगा, अरे संसार से हट जाएगा तो भगवान को पकड़ पाएगा नहीं, तो मन का अमन हो जाएगा, मन का नाश हो जाएगा। विषयान ध्याय चित्तम विषयेषु विशिद्यते, विषयों का ध्यान करने से विषयों में स्थित आसक्त हो जाता है। अरे माम अनुस्मरते नित्यम, ये वो प्रलीयते, मेरा स्मरण करने मेरे में लीन हो जाएगा, इसमें सत्ता ही नहीं रहेगी मन की। भगवान का चिंतन करते करते भगवान हो जाए, जैसे आग में चीज है वो सब आग हो जाती है, ऐसे भगवान नहीं, भगवान मैं हो जाएगा। कुछ जड़ चीज है, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती, सत ने ही असत को सत्ता दी है, सत की सत्ता से असत में सत्ता आती है, खुद में तो सत्ता है नहीं। वो आप सत्ता न दोगे, सत में ही लगाओगे, लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाम बन जाता। मन क्या है, कैसी रीति से विचार किया जाए तो संसार का जो असर है उसका नाम मन है, संसार का जो हमारे पर असर होता है इसका नाम मन है, ऐसे परमात्मा का जो असर होता है इसका नाम साधन है। साधन क्या है, परमात्मा का असर हो जाए। असर का मतलब संसार का असर न हो, रुपयों का असर न हो, मान बढ़ाई का असर न हो, जीने की चीज का असर न हो, किंतु भगवान ही प्यारे लिए परमात्मा का असर हो जाए, इसका नाम है साधन। और संसार का असर इसका नाम है मन, और है कुछ नहीं, न संसार है न मन है, न्याय हो जाओ भगवान है, तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, कब भगवान का असर हो जाए। जैसे रुपयों का असर होने पर रुपयों के सन्मुख हो जाता है, रुपयों के सन्मुख झूठ कपाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब कर देता है, रुपया मिलना चाहिए, अरे परमात्मा झूठ कपट से मिलते नहीं, इस बात ये त्याग हो जाता है। भगवान तो भी सच्चाई से मिलते हैं, सच्चे हैं वो सच्चाई से मिलते हैं, झूठ कपट से नहीं मिलते। परंतु आजकल वहम पड़ गया है, झूठ कपट से बेईमानी से ठगाई से चालाकी से हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ये नहीं होगा। सब त्याग नहीं कहे, आज भी संपत्ति है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, यूं हो करके गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी अभी अभी यहाँ बैठे नहीं, अभी क्या करूँ, हो राम को नाम जपो, खास राम जी का हो जाना, हो जाने के राम जी के तो हम है, संसार के जो बने हैं वो बनावट मिटा दो। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं शरीर का नहीं हूँ, मैं कुटुंब का नहीं हूँ, मैं जाति का नहीं हूँ, मैं वर्ण का नहीं हूँ, मैं आश्रम का नहीं हूँ, मैं धन का नहीं हूँ, मैं पुत्र पौत्रादि का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, मैं वर्ष भगवान तो कहते हैं। देखो दोनों में जो संबंध किया जाए, जैसे कोई लखपति करोड़पति सेठ के साथ संबंध जोड़ना चाहे, हम सेठ के बजाय हमारे हम सेठ के हैं तो वो मान्य नहीं होगी, और सेठ कह दे हमारा है, आप बेटा बनो तो धन नहीं मिलेगा, और नौकर बन जाओ तो मौत हो जाएगी, तो भी बाजार में लाखों पकौड़े मिले हो, सेठ कहेगा हमारा है ये, हमारा गुमास्ता है, लाखों रुपए मिल जाएगा। अरे आपको हम बेटा है सेठ का, मिलेगा नहीं। ऐसे भगवान के सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, मेरे पैदा किए सब मेरे हैं, ना मैं अंश हूँ, मेरा ही अंश है। जीव अविनाशी मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान तो मेरा मानते हैं, आप केवल हाँ मिला, हाँ हमारा। अब इतने कहा केवल हमारा हाँ ना मिलाना है, तो भगवान ने तो अपना मान रखा है। बड़ा काम है बड़ा, छोटा काम है हमारा, हम भगवान की तरफ हो जाए ये काम है छोटा, और भगवान अपना मान है ये है बड़ा। भगवान की इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है इतनी। तो भगवान मानते हैं मेरा है, वह आम तो हाँ मैं हाँ मिला दू, इसका नाम है शरणागति। और सर्व पापी मोक्ष जाऊंगा, तू चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने ये किया, अरे तेरा ज्ञान नष्ट हुआ, गीता सुना, अर्जुन का नष्ट हो, अब करीसी वचन तो आप जो कहोगे सही करूंगा, जो कह दो वही करूंगा। फिर भगवान वास है ही नहीं, गीता समाप्त हो गई, भगवान कहेगा सही करूंगा, अब भगवान का हूँ। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज हुए राम को नाम जब। तो राम जी का होना क्यों पड़ता है कि आप शरीर के संसार के वर्ण के आश्रम के आप हो गए, इस वास्ते भगवान का होना पड़ता है। भगवान के तो है, ये बनावटी बनावटी मिटा दो तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सच्ची हम भगवान के, भगवान हमारा मानते हैं, मानते ही नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं प्रबंध करते हैं। कहीं जाओ कहीं रहो, सबके जन्म की कर्मों की उनकी व्यवस्था, खाने की पीने की रहने की व्यवस्था करते हैं परमात्मा। आज लोग कितनी मूर्खता, जड़ता छा गई, ज्यादा हो जाए तो खाएंगे क्या। ऐसी आह मैंने को बड़ा आश्चर्य आता है, ये हिंदुस्तान की क्या बुद्धि मारी गई। जो पालन करने वाली परमात्मा है उस जगह कैसे होगा, अब पाप करो भगवान से तो नहीं होगा, पाप से होगा। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई, हद हो गई। भगवान पालन करेंगे आप ही। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा। क्या जन्म आपने मर्जी से दिया है? कोई भाई बहन कह सकता है कि मैंने जन्म जान करके लिया है? जिसने जन्म दिया है वो नहीं पालन करेगा, कौन करेगा? आप कर लोगे? आपने जन्म लिया, कोई बताओ भाई, कोई भाई बहनों में से खुला बता दो कि मैंने तो अपने जान करके इस माँ के यहाँ जन्म लिया है, बताओ। तो किसी ने जन्म दिया है फिर अपने पर क्यों बोझा करो, क्यों माथा फोड़ी करो, क्यों नाक दुख पाओ, मुफ्त में क्यों पापों का पार बांधो। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया है वो भी पालन करेगा, नहीं पालन करेगा तो अपन ले लेगा तो क्या हर्ज हुआ। नहीं पालन करे हम मर जाएंगे, तो मरने से हानि नहीं है, पाप से बड़ी भारी हानि है। मरने से पाप नहीं लगता, हम भूखा मर के मर जाएंगे तो पाप नहीं लगेगा। मन गर्भपात करोगे, नसबंदी करोगे, कॉपरेशन करोगे, पाप लगेगा। भगवान की क्रिया में बाधा डालते हो, ये कोई मिनकपना है? थोड़ा सा विचार को हो ये राव को नाम जो भगवान के हो जाओ, अपनी चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान को हम क्यों गए। जो जाको शरणों लियो ताके ताके राज, उल्टे चल मछली से रहते हो जात गजराज। सब छोड़ भगवान का भजन करो, लग जाओ सही में। संसार की आसक्ति मत करो, संसार का सुख चाहते हो ये पाप करने से सुख मिल जाएगा? बहुत भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा भाई। अब मानो तो मर्जी, न मानो तो हम क्या करें बताओ। लाचार है, दुख का रास्ता है, महान कष्ट का रास्ता है जो पाप करना है। ये परिवार नियोजन करना है, महान अन्याय है, महान अन्याय, महान अन्याय। लोगों को जचती नहीं है ये बात। अब जैसे कैसे ऊंधी ऊंधी बैठ गई, कलियुग के सतयुग की बात बैठ जाएगी? कलियुग अपने राज में सतयुग ले आएगा? कैसे ले आए, कलयुग है ऐसे। आप तो कलयुग में फंस गए, अब कैसे आप आओ, समझ नहीं सकते। बोल भाई। आप तो और भी बहुत है महाराज जी, और पापों के लिए इतना नहीं बोलते, इसके लिए इतना क्यों बोलते? अरे ये बड़ा भारी पाप है, इनके समान दूसरा पाप है ही नहीं, इनके जोड़ी का दूसरा पाप है ही नहीं, बेजोड़ पाप है, सबसे श्रेष्ठ पाप है। कितनी बुद्धि मारी गई, हम कर्मपात करके सुख से जीवेंगे। अब एक कर्म का बालक बेचारा बोल नहीं सकता, चुई नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, उसके मारने से सुखी हो जाएंगे। आप बताओ क्या इसमें कारण बताओ, वो है कोई ऐसी जो कुछ नहीं कर सकता, चू नहीं कर सकता, रो भी नहीं सकता, प्रतिकार भी नहीं कर सकता, उसके मारने से सुखी हो जाएंगे। आप बताओ युक्ति सकते हैं? कोई बोलो, आप बोलो, बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बात क्या होगा, आप बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा आप मुंह को प्राणी हो, उसको मारने से सुखी हो जाओगे? आपको बड़ा भारी सुख दिया है उसने, वो गर्भ में तब आया है कि जब आपको सुख दिया है, तब आपके सुख बिना आया है क्या गर्भ में? बड़ा भारी सुख देकर गर्भ में आया है, उसका नाश करना कृतज्ञता है कि नहीं? हाँ फरमाओ महाराज जी, ये कत्ल खाने खुल रहे हैं और हजारों पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, इससे जो पृथ्वी का वो है उसमें कंपन आ रहा है, और ये भूचाल अब आया है, हिमालय पर भूचाल आया था इससे, और ये कहा है साइंटिस्ट ने कि पूरा हिमालय और पूरा उत्तरी भारत इसकी चपेट में है और भयंकर भूचाल आगे आने वाले हैं। तो ये जीव जो कलिखाने खुल रहे हैं, हजारों जीव मारे जा रहे हैं, इसी तरह से ये गर्भपात और ये भी है, तो इसमें इसका परिणाम भयंकर आगे अभी होने वाला है। तो बात में तो पशुओं के मारने की है, तो मनुष्य मारने की हत्या कम है क्या पशुओं से? वो गर्भ में कोई संत आया, कोई महात्मा आया है, कोई तत्व जीवन मुक्त आया है, उद्धार कर दे, ये जितने जितने आचार्य हुए हैं, ये मां से ही आए हैं, वो बंद करो तो कहां से आएंगे? पशुओं से बहुत हजारों गुना अधिक हत्या है ये, और ये जानकर करते हो, आप जानकर करते हो। गाय आप जान मारते हो क्या? मारने वाले मारते हैं, वो भी हमारी सम्मति नहीं है, परंतु आप तो जानकर रुपया दे दे करके गर्ज कर करके आप हत्या करते हो। ये तो छोड़ो, कम से कम आप तो हत्या करना छोड़ो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो सज्जनों, और जाते हो नरकों में उद्योग करके, पैसा लगा करके, मुसाफिरी कर करके, गर्ज कर करके, और महान निर्लज्ज होकर के और नरकों में जाते हो। इतनी क्या शौक आ गया नरकों में जी? पाप जानकर मत करो, पशु मर रहे, इसकी दशा दुर्दशा हो गई। ये जो कहते हैं ठीक है, इससे कंपन आता है, तो मनुष्यों की हत्या से कंपन कम आएगा क्या? पशुओं की हत्या से भी भूकंप से कंपन आता है, तो मनुष्यों की हत्या से कम आएगा? ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप बताया, दुगुना यत पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणं कर्मपातने। सच्चे हृदय से भगवान में लगो सज्जनो, सच्चे हृदय से लग जाओ बहनो माताओ, कर दूसरों को भी बचाओ और आप भी बचो भगवान में। हे नाथ पुकारो प्रभु को, और कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं, खुद रक्षा करने वाला। पाप से बचो, ये भगवान को पुकारो सज्जनो, क्या बात है, कब मर जाओगे क्या पता? मारे ये काल अचानक चपेट की हो या घड़ी के मेला की ढेरी, सब सुबह शाम कब मर जाए क्या पता? तो जिसने जन्म दिया है वो पालन नहीं करेगा, पालन शक्ति वो करेगी। दूसरी बात, दो हाथों पीछे एक पेट ऐसा लेकर बालक जन्मेगा तो कितना उद्योग करता है, आज जो खेती करते हैं उनके द्वारा कितना लाभ होता है। खेती में आदमी नहीं, मैं 50-50, 60-60 रुपया रोजाना देने पर खेती में काम करने वाला आदमी मिलते नहीं। अरे खेती बिना हुए अनाज पैदा होगा नहीं, मरोगे तो और क्या होगा? पाप के कारण से पानी नीचे जा रहा है, मेरे तो मन में आती कि पानी नहीं मिलेगा, ये पापों के कारण से आपको अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुएं नीचे जा रहे हैं, बांधों में सब मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर जाएगी बांधों में, और वर्षा कम होती है, क्या दशा होगी? पाप का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ भगवान के नाम, राम राम राम भगवान के नाम में लग जाओ, जग चतुराई छोड़कर हो ये मूड बजरा पुरखुर भगवान हो जाए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। जब जब पृथ्वी पर आफत आई है, भार आया है, देवताओं की आफत आई है, तब तक भगवान को पुकारा है, फिर भगवान ने आकर सहायता की है। कभी गर्भपात से सहायता हुई है कि प्रयाग नियोजन सहायता हुई है कि बढ़ जाएगा। कुत्तों के छत सात सात हो रहे, बारह बारह महीनों में पैदा हो जाते हैं, छत छत सात सात, तो कुत्तों का परिवार नियोजन होता है, किया है, इसे पालन होगा नहीं। कुत्तों ने कोई दुकान नहीं, कोई खेती नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई नौकरी नहीं, अरे खादी बाप का रोटी खा रहा, खाद्य तो आपका है, अरे पैदा क्या है बताओ। शारदा में कुतिया की कथा आती है, भगवान रामचंद्र जी के समय में लाखों वर्ष हो गए, अभी तो कुत्तों का वंश चलता है, और कोई जीविका नहीं है, खेती है, नौकरी है, दलाली है, और दुकानदारी है, क्या है उनके, उनसे आप नीचे हो गए, जो अन्न की भूख है, केवल बनावटी बातें, प्रत्यक्ष बात, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सुनो, खान खान खोल करके। जब आपकी संख्या कम थी उस समय में बाहर से अनाज आता था, और संख्या बढ़ी तो आज बाहर अनाज जा रहा है विदेशों में, निगाह करो बंदरगाह पर निगाह करो, और फिर खाएंगे क्या, बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया साग, बढ़िया बढ़िया आम आदि फल, ये सब विदेशों में जा रहे, अनाज लाखों बन, ये खाएंगे क्या, धोखा धोखा धोखा साक्षात धोखा। जिन दिन कम थी उस दिन मैं बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को याद है, आज जा रहे हैं बाहर, संख्या बढ़ के खाएंगे क्या, कितनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कितना विश्वासघात कर रहे हैं, कितनी बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, अरे आप उसमें शरीर हो रहे हो, मस्त बैठ के बस ठीक है ठीक है, तो बहुत ठीक है, प्रत्यक्ष बात है। अरे जनता बढ़ेगी तो पैदा बढ़ेगी, फिर पैदा बढ़ेगी तो जीव ठीक हो जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों अरबों रुपया संसार का होया है, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान पर इतना कर्जा है, एक एक आदमी छह छह सात सात हजार एक पांच किया हुआ, इतने मनुष्य एक एक के प्रति इतना कर्जा है हिंदुस्तान पर, जितने हिंदुस्तान में आदमी है एक के प्रति छह सात हजार रुपया कर्जे का हुआ, इतना कर्जा कर लिया है बाहर से। अब क्या है, अपना पांच वर्ष करना, फिर मस्जिद में पहुंच गए अपना कर दिया, और धन ले जाकर के विदेशों में जमा कर दिया, सोना ले जाकर के विदेशों में जमा कर दिया, महान दरिद्र बना दिया देश को, ठीक करते हैं परिवार कल्याण करते हैं। अब दशा तो आप भी सुनते ही होंगे, मैं तो सुनता हूँ, मैं तो अखबार पढ़ता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, आप तो पढ़ते हो सुनते क्या क्या दशा हो रही है, तो फिर उनकी कहने में हाँ में हाँ मिला करके आप भी उधर जा रहे हो। कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा विचार करो, सोचो, हे नाथ पुकारो, सज्जनों बड़ा घोर कलयुग आ रहा है, आगे क्या जाने क्या होगा। अभी साधु ब्राह्मण जीते जीते फिरते हैं, गायों के तो कत्ल हो रही है, और साधु ब्राह्मण अभी तक जीता है। त्रेता में ऋषि मुनियों को खाकर राक्षसों ने ढेर लगा दिए हड्डियों के, तो कलयुग में कैसा होना चाहिए। तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, चतुराई छोड़कर हो ये मूड बजे राम। आप लोगों से कहना है कि आप ये परिवार नियोजन गर्भपात निषेध करो, और नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम भगवान में लग जाओ, इतना तो लग जाओ। छग्गा रे घर छग्गा या लागी खेचा तान, राबरी से नीचे उठाने इष्ट देवरी आन, इससे नीचे मत लो भाई, लग जाओ भगवान में। वो संख्या वो पशुओं के मुझे कत्ल होना रोक नहीं सकते, ये आप करो मत, आप सब रोक गया, आप जान जान करके पाप करो मत। पशु हत्या रोकने में तो बड़ा परिश्रम पड़ेगा, पर आप अपनी हत्या क्यों कर रहे हो, जान जान करके महान पाप क्यों कर रहे हो, ब्रह्म हत्या से बढ़ बढ़ के पाप ऐसी जच गई है। मैंने सुनी कि परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, कैसी बात कर रहे हैं, आपके लड़ाई होगी तो मुसलमानों के साठ साल भर का एक है, पर्दा बढ़ रही है, अड़ी घट रही है, अच्छे घटाने ऊपर लगे हैं और बढ़ाने में लगे हैं, दोनों की लड़ाई होगी, क्या दशा होगी? पहले मुसलमानों के वेद आपके खास खास शिव जी का, खास कृष्ण भगवान राम जी, ये तीन खास, उनके स्थानों की क्या दशा करी? अब उन हाथ में जाने वाला चीज संख्या घट जाएगी, वोट का जमाना है, क्या दशा होगी? आप जरा सोचो। मैं तो कहूँ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इनको रोक दोगे ये भी हाथ की बात नहीं, पर अपनी तरफ से तो जरूर करो। कायों की मृत्यु हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, हनुमान प्रसाद जी भाई जी क्या करो? राम प्रसाद जी मुंडला ने लिखा कि भाई जी क्या करें, लोगों बहुत देशी है, गायों मर रही है, बिना घास के दशा है। तो भाई जी ने कहा अब क्या करो? हाथ पाग हलाऊ ये जिंदगी है, तुम जाओ दौड़ भाग करो और हाथों से कहो, लोगों को कहो किस तरह से बच जाए, और हम क्या कर सकते? अपने हाथ पैर है उसे जाओ, जवान है भाई बीती है उसे लगाओ, होगा तो होगा जैसे ही होगा, पर ये तो लगाओ कम से कम, तो पाप को दूर करने में चेष्टा करो, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। महान अन्याय हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा भारी घोर अत्याचार हो रहा है, कितने पशुओं की हत्या हो रही, लाखों की, और बड़े कतल कदा खुलने की बात हो रही है। सरकार ने आज्ञा दे दी विदेशियों को पशु मारने की, हाईकोर्ट ने बंद कर दिया, ये मैंने सुना है, आपने सुना होगा, हाईकोर्ट ने बंद कर दिया। सरकार ने तो कह दिया हाँ, कंपनियों को बुला ली, कंपनियों को विदेश को आज्ञा दे दी, स्थान दे दिया और पशु मारने की आज्ञा भी दे दी, ये मैंने सुनी है, आप लोग अखबार पढ़ते हो जानते हो, क्या दशा होगी? मार हत्या पर तुल गए आप, हे राम भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भगवान तरफ चलो, गीता रामायण आदि का प्रचार करो, मनाम नप करो, कीर्तन कर दो, प्रत्यक्ष आनंद मिलता है, प्रत्यक्ष शांति मिलती है। अभी रामायण की कथा हुई, रामायण ने लिखा, भागवत की कथा हुई, कितनी शांति की बात है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, सत्संग होती है, कितना प्रत्यक्ष लाभ होता है, वायुमंडल कितना शुद्ध हो रहा है, उत्तराखंड की भूमि है, गंगा जी का किनारा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ औरों को भी लगाओ, स्मरण दस मारे दस मिठो गो हरिम हरिम, सच्चे हृदय हे नाथ राम राम राम राम राम राम राम, कुछ भी नहीं है तो हे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, मन लगे न लगे, चित्र एकाग्र हो न हो, शांति मिले न मिले, क्यों राम राम राम राम राम कर दो। अनिच्छे आप संतुष्ट रहते भी पाओगे, बिना इच्छे भी आग के लग जाएगा तो जल जाएगा, ऐसे भगवान का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, ये सत्य फिरते हरदम हे नाथ हृदय से पुकारो, हे प्रभु। बड़ा भयंकर जमाना आ गया है, शिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला है नहीं, सबसे हृदय से लग जाओ, इससे फायदा होगा। अब आज जचगी आप लोगों के माथे में बैठ गई, अब परिवार नियोजन तो बहुत जरूरी है। संख्या कितनी घट की? 5 लाख तो कहते हैं गर्भपात होता है एक आपके राजस्थान में, 5 लाख प्रतिवर्ष नशबंदी के, वो तो प्राय घरों मिले, जहां मैं देखता हूँ क्या एक दो बालक है, एक दो हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, ये नारा है, ऐसे घरों में हो रहा है, क्यों बालक मर गए हैं, एक दो तीन प्राय 5-6 आदमी लड़के तो बहुत कम जगह मिलते हैं, मेरे काम पर था मैं पूछता हूँ, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष, इसमें कोई संदेह है? उधर विपक्षों की विरोधियों की कितनी संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं से मुसलमान बना रहे हैं, हिंदुओं से ईसाई बना रहे हैं, और आप अपना काट रहे हैं, गला नष्ट कर रहे हैं। भगवान को पुकारो, सज्जनों भाइयों बहनों भगवान को पुकारो, उसका नाम लो, कीर्तन करो, बंद हो तो करो, नहीं तो भगवान में लग जाओ, पुकारो भगवान को, सुनर के अंदर हुआ मिल सर करवा गए, भिरंसी की शरण भगवान की शरण गए सभी, प्रकार को जो पुकार की वो रक्षा करने वाला है। कम से कम महापाप तो मत करो, कम से कम इतना तो छोड़ो, घोर पाप करो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान को कब पुकारोगे, भगवान की तो वृत्ति नहीं जाएगी। सच रहो, भगवान को पुकारो, भगवान के चरणों के शरण हो, आप ज्ञान मार्ग में चलो तो भी भक्ति रव्य विचारिणी, भक्ति भी उसमें साधन है, तब तो ज्ञान चाहते। अर्जुन ने पूछा कथन चेतान त्रीन गुणान अति वर्तते, इन तीनों गुणों से अतिक्रमण कैसे हो, कि मान सो अभ्य विचारे भक्ति योग सेवते स गुणान समते चेतान ब्रह्म वाया कल्पते, मेरी भक्ति योग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। उपाय बता, अर्जुन ने पूछा तो मान सो अभ्य विचारे भक्ति योग, ये भक्ति योग, ज्ञान चाहो तो भक्ति चाहो, मुक्ति चाहो तो भक्ति, भक्ति चाहो तो भगवान के भजन। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे न जजते पुरुषम परम, भागवत में आरंभ आया। आप जो चाहते हो, अकाम कोई कामना नहीं हो तो भगवान के भजन में लगे, अब करना क्या है, भगवान का भजन करो। सर्व काम चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, निरोगता चाहिए, ऋण चाहिए, बांध चाहिए, बढ़ाई चाहिए, सत्कार चाहिए, सब चीज चाहिए, क्या करे, सब चाहिए भगवान का भजन करो। सब भगवान दे सकते और किसी की ताकत नहीं, सब देते, सर्व काम हो सब तरीके काम करो। और मोक्ष काम का उदाहरण, हम तो कल्याण चाहते हैं, तो अकाम सर्व काम हो व मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योग है ना, यह देते पुरुषम, तीव्र भक्ति योग करो, कुछ भी चाहे तो कल्याण हो जाएगा, सब चाहे तो मिल जाएगा, मुक्ति चाहे तो मिल जाएगा। तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र कल्याण करने वाली और ज्ञान वैराग ये देने वाली, भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग, ये आएगा। ज्ञान चाहो तो करो, अच्छा निधि ध्यान करो, आपका मर्जी आओ जो करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग करो, मर्जी आओ जो करो, जिस तरफ चलो भयंकर इस ज्वाला से बचो, जो बार बार नरकों में जाना पड़ता है, इस ज्वाला से बचो और बचाओ औरों को भी, सच्चे हृदय से लग जाओ शादी से जुड़ो, जो आपको ठीक समझे, ज्ञान में, भक्ति में, मार्ग में, योग में, लय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, जो आपको ठीक है उसी में लगे। पर ये रास्ता छोड़ो, जो काम और क्रोध है, लोभ और मोह, मद और अहंकार, दूसरों का नुकसान करना, हिंसा करना, हत्या करना, दूसरा दुख देना, ये छोड़ो। सच्चे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो प्रभु को, जो आपको ठीक दिखे उस साधन में लग जाओ। जो असाधन दिखता हो, एक संतों की बात मैंने सुनी है, तुम साधन कम करो परंतु असाधन मत रहने दो, असाधन का त्याग करो, साधन स्वतः होगा। ये विपरीत काम करना, इससे जितना नुकसान है उतना फायदा विपरीत करते हो भजन से नहीं होगा। धन दिया बने मानो विपरीत काम करते रहो और भजन करते रहो, उस भजन से इतना लाभ नहीं होगा जितना विपरीत काम त्यागने से लाभ होगा। साथ साथ विपरीत काम करते हैं, भजन भी करते हैं, जल्दी उन्नति नहीं होगी, भजन निष्फल नहीं जाएगा पर जल्दी उन्नति हो जाए, वर्तमान में ये नहीं है। ये पाप छोड़ो, अन्याय छोड़ो, झूठ कपड़ छोड़ो, जाल सारी बेगोई छोड़ो, अपना लोभ है वो छोड़ो, अपनी कामना है वो छोड़ो, आपका बड़ा भारी हित होगा। ये छूट जाएगी, उन्नति कम नहीं है, भगवान की प्राप्ति ये बहुत नजीक पहुंच जाओगे। केवल पाप का त्याग करो, अन्याय का त्याग करो, क्योंकि हम जानते नहीं तो आपको बतावे, आप जिसको खराब समझते हो वो और के साथ बर्ताव मत करो, आपको गाली दे बुरा दे गाली मत दो, आपको ठगे तो अच्छा नहीं दे किसी को ठगो मत, अपना विचार कर लो, आप जो बुरा आचरण लगे वो औरों के साथ मत करो, कम से कम, कम से कम सावधान हो जाओ, आत्मा ने प्रतिकूल आनी परेशान न समाचरित, और भगवान को याद करो, उनके नाम का जप करो, कीर्तन करो, रात में सत्संग लग जाओ, हे पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, हे नाथ मैं जानता नहीं हूं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान सब जानते, सब काम कर रहे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। केवल दुराचार, दुर्गुण, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार छोड़ो। अब गोले ऐसी निकली है गर्भ है नहीं, और कहना नहीं गर्भ पात हो जगह पे, कितना व्यभिचार फैल गया है, कितना चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा आदमियों का, आप जरा सोचो थोड़ा सा। काजे में पड़ी बड़ी छोरियों कितनी गर्भ होती हो गई, अगर ये खुली हो जाए फिर क्या दशा होगी, प्रचार करे जोर से, जहां पाप पैदा होगा, पाप बढ़ेगा फिर क्या होगा, पाप का फल, ये सुगम तो हो गया, अब घर पार करना नहीं पड़ेगा, अब गोली निकल जाएगी, दही बात आई है, मजदूर गोली खा दो आप गिर जाएगा। जिस जहर वो जहर से गर्भ गिरता है, वो जहर पेट में जाकर आपका क्या दशा करेगा सोचते ही नहीं आप। जिसे गर्भ गिर जाए तो जहर है ना, वो पेट में जाएगा कि क्या करेगा आपका, आपकी क्या दशा होगी, डॉक्टर को पूछो कि सुख से मिल गया सा उपाय मिल गया, कितना स्वास्थ्य गिरेगा, कितना अन्याय होगा, कितना पतन होगा, कितना दुख होगा, कितना पाप होगा, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब वो राजी हो रहे बस ये ठीक हो जाएगा, कब आकर आएगी, कब विचार आएगा इसका। मेरे सामने एक भाई ने कहा कि गर्भपात नहीं, परिवार नियोजन ठीक है, वो परिवार नियोजन है, ये बाप है गर्भपात का, गर्भपात तो एक अंश है, वो बाप है, वो बेटा है। मैंने पूछा इधर संख्या पड़ी 60-60 लड़का, 20-20 लड़का, एक एक, और इसने इसका जवाब क्या है, आप अपने नेताओं से पूछ कर रहे हो। चुप हो गया सोहन को, कहा सोहन सुंदर होगा, मैंने कहा इसका जवाब ला। मेरे बात हुआ हड़वानी को कह दिया कि ठीक है, लिख भी दिया कि मत करो, और बात मत करो, ये मत करो, बात नहीं सुनते, बात बात सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, अब कहे क्या करें बताओ। सच्चे जैसे भगवान में लगो, सब काम ठीक हो जाएगा, सदबुद्धि हो जाएगी। महाराजी परिवार नियोजन के विषय में आम बात ये फैलाई जाती है कि आपके जितने लड़के होंगे आपकी संपत्तियां बटेंगी, मकान बटेगा, व्यापार बटेगा, जमीन बटेगी। ये व्यापार नए गए, ये पहले नहीं था, अभी शुरू हुआ है क्या। आजकल की थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई होती है, और होती नहीं होती है तो लड़ाई मिट जाएगी, लड़ाई आपस में तो नहीं होगी, शत्रु होगी, होगी आपस में लड़ाई मिटेगी, शत्रु करेंगे लड़ाई, आपस में मारेंगे तो नहीं, वे कत्ल कर देंगे, ये लड़ाई फैलेगी, आप संख्या हुई कम, किस विजय होगी बताओ। आप इतने बैठे हो बुद्धिमान, कोई बताओ भाई, जिस जिसको हिमायती है कि परिवार नियोजन आवश्यक है, वो आपकी संख्या घटती है, विरोध संख्या बढ़ रही है। स्वराज हुआ उस समय में विरोधियों की संख्या कितनी थी, राज कितनी है और आपकी कितनी है, दोनों संख्या मिलाओ, अखबार में आती ये बातें तो चोरी, यही प्रचार करते हैं। 7 करोड़ थी इंडिया भारत, उसमें 7 करोड़ थी हिंदू मुसलमानों की, 33 करोड़ थी हिंदुओं की, आज है 18 करोड़ तो मुसलमानों की, और करीब 80 करोड़ है हिंदुओं की। तो कितनी मुसलमानों की पहली संख्या संख्या जी, स्वराज हुआ जब कितने थे, 7 करोड़ मुसलमान, 7 करोड़ मुसलमान थे, अब कितने हैं अभी, 18-20 करोड़, 24 करोड़ बता रहे, 24 करोड़ बता रहे, 24 करोड़ है, अब बताओ बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, आप नाश कर रहे हैं, मुल्क है सुनते हैं नहीं, आगे क्या दशा की है ये बात इतिहास जानते हो आप, गिरिजा साहब ने क्या आपके बहन बेटियों की दशा करी है, क्या आपके मंदिरों की दशा करी है, क्या आपके शास्त्रों की दशा करी है, क्या आपके शरण है, एक हो गया तो कहीं बंटवारा हो जाएगा, वे बंटवारा करेंगे, कत्ल करेंगे सीधी। मैं यूं नहीं कहता हूं संख्या बढ़ाओ, परंतु तो आप नाश क्यों कर रहे हो जान करके, बड़े संख्या बढ़ा रहे ठीक है, वे बड़े वर्षों बढ़ाओ, अगर करे सरकार का अगर काम है तो उनमें भी दसबंदी कराओ, इनमें कराओ, और नहीं तो एक विजिलेंस कर रहे हैं, एक बढ़ रहे हैं, इसी सरकार को पूछो क्या दशा क्या होगी, सरकार को पूछो, आपको प्रार्थना है आपसे पूछो कि सबकी नसबंदी होती है तो वो आपको मंजूर है क्या, क्या हमारे को मंजूर नहीं है, पर तुम विषमता क्यों करो, विषमता मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिल्कुल किसी अर्ज को मंजूर नहीं है। आपने कहा उनकी करते हो तो करो, तो मतलब समर्थन है ना, समर्थन बिल्कुल नहीं है, एक अंश में क्यों करो, ये पक्षपात है बिल्कुल सरकार का, अरे देख लो संख्या कितनी बड़ी है, वो देख लो प्रत्यक्ष देख लो, कुछ छाने छिपी हुई बात है क्या, फिर भी यूज कर रहे हैं, फिर भी जोरों से लग रहे हैं। तो भाई मैं उसमें ये तो बीच में आ गई, भगवान की प्राप्ति करो, बीच में पाप क्यों छेड़ दिया, ये महान हत्या क्यों छेड़ दी, कहावत है कि धायाधारी साह कुत्ता खत्म तो छोड़ा है, थारा भजन स्मरण बाकी रहे, पाप ही पाप करने क्यों लग गए, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनों, सच्चे लग जाओ। भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ पुकारो। जो आपको साधक ठीक समझे, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, जो आपको ठीक समझे, परमात्मा की प्राप्ति का, संसार की ऊंचा उठ मुक्ति का, जो साधन जिसको ठीक लगे उसमें लग जाओ, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। कलयुग में पाप बहुत जोरों से बढ़ रहा है, इस समय में भजन करने का लाभ बहुत ज्यादा होता है। सत्य भाषण का, भगवत नाम का, सदाचार का बहुत मूल्य है आज, क्योंकि अभी ज्यादा मिलते नहीं है, ये चीज बहुत कीमती हो गई है। तो सच्चे संयम रख रहे भगवान में लग जाओ, कितना लाभ होगा। दोनों मिलाकर करो तो वे तो मानते नहीं, अब आप क्यों नहीं मानो, वे नहीं करे हम ही नहीं कराएंगे, हम ही नहीं कराएंगे। आप तो जोर जोर करते हैं, छिप छिप करते हैं, यहाँ से छोरियो जाकर के बम्बई में जा कर पता करा, तो करवा दिया, मेरे पास समझा रहा है, पैसा लगा हुआ, छिप जाए सासू से छिप गए, बूढ़ी माजी है जो भिक्षा नहीं ना, वो भिक्षा भेजी बहु जो कर जा करके भीतर गया, तो बताई मेरे को बम्बई जा घर पता कर आ गई, सासू पता ही नहीं। ये छिप छिप पाप करोगे, पाप कोई मामूली चीज है, बड़ा बड़ा है, छिप छिप करे गुप्त पाप कितना भयंकर होता है। अरे कितना धोखा दिया घर वालों को, अरे वो मेरे साथ कितना धोखा किया, और वो साथ कितना धोखा देते हो, अरे विश्वासघात करते हो, उसके साथ साथ कितने पाप पनपते हैं। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ठीक हो जाओ, पाप मत करो, अन्याय मत करो। भजन थोड़ा होते की बात नहीं है, ये दुर्गुण दुराचार है, ये बहुत भयंकर है। उन्नति कम हो पर पतन तो कम करो, कम से कम उन्नति न हो तो पतन तो करो, ऊंधे क्यों चलो, कितना उल्टा काम हो रहा है। भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भगवान को पुकारो, भगवान का नाम लो। ये करने में स्वतंत्र हो, वो हत्या बंद करने में स्वतंत्र नहीं हो, पर पाप न करने में स्वतंत्र हो, क्या पता लगती है बताओ। पाप अगर न करो तो क्या आपको दंड होता है, या दंड होगा, दंड हुआ है परिवर्तन नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं कर सकोगे, दुकानदारी से माल नहीं मिलेगा, ऐसा तो कर दिया है, पाप करो तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा। दुकानदार कोई दुकान कर नहीं सकता बिना गर्भपात किए, इलेक्शन कोई खड़ा नहीं हो सकता जिसके एक लड़के से दो चार लड़के हो, और ये आपके लिए लागू है। अभी क्या दशा होगी भगवान जाने, इस वास्ते मैं ठीक कह रहा, भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, सज्जन पापों को त्याग करो, आप जितना छोड़ सको पापों को त्याग करो और भगवान में लगो, निहाल हो जाओगे। हमारे भाव कुछ नहीं, हमारे तो दुख होता है, हमारे तो दुख है, क्या करें, ऐसा बिठा हुआ तो दुख मिट जाए मेरा, ये रोटी जाना चाहते है मेरे को, हमारे तो इतनी तैयार है, सामने रोटी ले ले, मेरी रोटी भोजन ले ले, बैठी माँ भी है बैठी, पर मैं बात को जो होती सुने भोजन करना तैयार, अरे मैं रोटी रोटी उतना राजी नहीं होता, रोटी मेरी कमी नहीं है या मेरी कमी है, मैं मांगता हूँ बाप छोड़ दो, क्या खर्चा लगता है आपके, क्या इसमें आपकी बाधा आती है, क्या स्वास्थ्य बिगड़ता है, नुकसान क्या होता है, फायदा ही फायदा होगा, और मैं राजी हो जाऊंगा, भगवान राजी हो गए, संत महात्मा राजी हो गए, धर्म बढ़ेगा, सब राजी हो गए। पाप न करने से जैसे बालक के शुद्ध रहने से माँ राजी होती है, ऐसे भगवान संत महात्मा सब राजी हो गए। आप अपवित्र मत करो, महान हत्या मत करो, भाई क्या जोर आता है न करने में, क्या जोर आता है करने में, तो जरूर बढ़ता है, पाप न करने में क्या बाधा है, कोई नुकसान नहीं आपका, जैसे भगवान में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण करो मेरा।